مصیبت بما په سبب د هغه اعمالو قدمت ایدیهم چروان دی لیگلی دی اغلا سنو د دی دی منافقانو داغ ناکار او بدو اعمالو د وجن دیت مصیبت ملاو شو او تر دی چی او کسی قتل شو ثم جاؤو کا او بیا دی راشی تا تا یحلفون باللہ قسمون خری پا اللہ کله چې د دې منافقانو دا یو مرګره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قتل کو نو دایرال لو قسمونه پړل چې ان اردنا زمونږه اراده نو په دې فیصله وړو کې بغیر ستانه بل چاته دا فیصله چې مبل چاته وړو نو زمونږه اراده نو الا احسانا مگر د نیکی و توفیقا او د موافقت او د جوړه خراوستو په مند دي دواړو جګړه کوونکو کې وای دا مونږ چې تاسو له فیصله را نړاو بل په لاړو نو اے د الله حبیب دا دی و جن نه چې تاسو په فیصله باندې مونږ راضی نیو او مونږ وی کې دې شید دي دواړو په منځ کې څه جوړه خراولي ینه وای تاسو خدا حق فیصله را او د حق په فیصله کې رد او بدل زره بر تاسو نه کوي نو دا حق فیصله خو یو جانب طرف لوشي چې څوک په حق دی اغله وي ته په حق او چې څوک په ناحق دی ناغله وي ته په ناحق او ایمونګه وی چیرې د دواړو له خیال دی وساتل شي د دیو جن مونږه دا فیصله وړو دا قسمونه خړلو دروغ وي الله فرمایي فكيف سرنګ حال له اذا صابتهم کل چورسی کی دوی ته مصیبتن مصیبت بما په سبب د هغه اعمال او قدمت ایدیهم چړوان دی لګری دی لاسونو د دوی ثم جاءو کا او بیا دیتا تراشی یحلفون بالله قسمون خری په الله باندې ان اردنا چې زمونږ اراده نو الا احسان او توفیقا مگر د نیکی و توفیقا او د موافقت او د جوړخ را وستو په مند دواړو طرفینو کې تاسو وای د حق فیصله را اواخو به یو جانب لشي وا مونږ ویره داسې چاله فیصله وړو چې د دواړو طرفو خیال وساتي بګی ته خبر به د دواړو طرفو خیال وساتي او یو ځل چا فیصله کړو فیصله نه پسی آیاو ته وی څه خیال مستا کړو او څه ابل لويستا میکړو نو ایدریم کړي ولوي لکه دا الله په کېړو څه شیش ترې نه ویږي په خبره وا چې کله یو خیال وکي او کله د بل خیال وکي ناغولوي لکه دا الله د پاره دی فیصله کېړو سوي نه د منافقان وي تاسو خو به یو طرف له حق فیصله وا مونږ وی چې د دواړو طرفو خیال وساتل شي د دواړو طرفو خیال وساتل شي او د آیات مبارکه دا معنا را یو مقصدی روح المانی او د نور دا ذکر کړي چکل آغا منافقی قتل کو نو دیوی دا خوی مسلمان وجلی امونگ لیر دیت برا کئی نو چکل دا وحی رالا چی جبریل امین علیہ السلام راغے چکم فیصل فاروق عظم رضی اللہ عنہ کڑی دا اللہ تا عرش کی خوحدا او ان عمر فرق بین الحق والباطل وی عمر دا حق و دا باطل پمنس کی تفریقو کو او دا اللہ دا طرف نورت فاروق نم کی خودشو نو دای خو ملامت شول دای خو دای مسلمان وجره مونږه بدیت راکې نو دی ان اردنا زمغه اراده نو په دی دیت غختو کې الا احسان او توفیقا مگر د نیکی د احسان او د موافقت چر آئنده د دی مقتول د وارثان او د عمر رضی الله عنه په منس کې صلح وشي مونږه دی نیت باندې وې دیت غختو یعنی هغه خپل ګناه د پاره سکولو دا خپل ګناه د پاره یعنی باطل عذر پیش کولو چې مونږ د دیت غوښتنو دا په دې نیت باندې چې د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه او د دې مقتول منافق د ورثو په منځ کې موافقت راشي موافقت راشي ایو درې مقول علما او دام ذکر کړي یو جهاد کې د نبی رحمه السلام سره دوی شاملو نو ډېر غلط خبرې کړي نو بیا راوغوښته شول چې دا غلط خبرې مولي کړي نو دای د دروغ وی غزا د بنی المستلق کی گڑی وڑی خبریو کی نو چکل سور منافقون را نازل شو د دی حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی نو دی را للدہ حضرون پیش کل لکا سور منافقون گو رئی آغاز ہے کہ اتوشتم اپارا کی رازی دی دی اسلام او د نبی علیہ السلام بارا کی گڑی وڑی خبریو کی اللہ خپل حبیب تداغی وحیو کا نو دی دی حضرونو تا مجبور شون او دا حضرون پیش کول سورہ منافقون اتوشتم پارا کی راضی آیات داغیتم گو رئی وم آیات نددی حال ذکر کئی وم آواتم آیات گو رئی هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ینفضوا هم الذین دا منافقان حق کسان دی یقولون چوائی لا تنفقوا مال مخرج کوئی مال ملگوئی علامن پہا چابانی عند رسول اللہ چیدی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا یعنی دا مہاجرین چی مدینی تو یہ بیتر آغلی منافقان اخبرو رشتہ دارو توی مال پہ ملگوئی حتی ینفدو تردی چی دی دا نبی علیہ السلام دا خوان اخوارو وارشی ملگوئی پہ مال وللہ خزائن السماوات والارض اللہ دا منافقانو دا خبر جواب کئی وی خاص اللہ لر خزانی دا اسمانو نو دزمو کجی نو اے منافق کتے بن کے نو دانگ نشی او سڑے دا لگی بمڑشی ولیکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافقان اللہ وی پوہی گنا یو خبر ادا کرے وا دے پخپل منس کے پٹوے لے وا اللہ خپل حبیب توہیو کا یقولون وائدا منافقان لئر رجعنا کچر واپشو منگد دی غزانا الی المدینہ تی مدینی منوریتا زکد نفاق د پٹولو د پارا بکل ناکل دی غزاتت د مال غنیمت د حصول د پارا با دی غزاتت نو دیوی کمونگ دی سفر نمدینی منوریتا واپس لاړو لیخرجن الاعز منها الاذل نو خامخاو بشڑی عزتمند دی مدینی منورینا عزتمنو نے مراد زانو نو الازل ذلیل لرا مومنانو دا اللہ حبیبی ادولو وللہ العزت ولرسوله او خاص اللہ لر عزت تے ولرسوله او رسول دا اللہ لرا یعنی دی عزت خاوند و مالک اللہ دے دا عزت اللہ ورکڑے دے خپل حبیب تا وللمؤمنین او عزت دا اللہ دا طرف نمومنانو تدے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پوہی گنا نو دا آیاتون چکل را نازل شن نو دیر آلل ثم جاؤوک یحلفون بیاراشی دیتا تقسم نخری باللہ پا اللہ بانی ناحق قسم نخری ان اردنا چیزم غیرادن و پدغ خبر کولو کی الا احسانا و توفیقا الا احسانا مگر دنے کئی و توفیقا او دا موافقت را وستو پمند دوارو کی دی دوارو پمند کی منگا موافقت را وستو او دی دیکی دا خی چی پا باطلہ قسم خوڑل دا منافق عادت تے او دا حالاتی سورہ توبہ کی گنو آیاتنو کی ذکر کری سورہ توبہ کی تقریبا شپگو مقاماتو کی راغلی دینکا مزیاد چی منافقانو بے اوکارو کو بیا بے دروغ قسم خوڑو لکہ سورہ توبہ اگو رئی لسم پارک کی سورہ توبہ رازی آیات اگو رئی داغی آیات مبارکہ وګورئ داغی دو سلوی ختم لو کان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً لاتبعوک لو کان عرضاً قریباً اللہ وی اے حبیب کچری وی سامان نزدے وسفرن قاصدن او سفر وی لند. منافق لپتر چې مختصر سفر دی او بس خو دشمن کمزور دی او یو سو گزارونه د توري بو کو غنیمت به ملاو شي. لتبعو نوها مخاده استاتا بداری کئ وای مونږ بم jihad لزو خودی اخیرنی غزا غزوی تبوک لولی لزی ولیکن بعدت علیہم الشقا لیکن لرشوی دے پدوی بان سفر وسیحلفون باللہ او زردے چی قسمون بوخری دی پالا لوستطعنا لخرجنا معکم وی کزمونگا وسو طاقت جہاد وی نخام خامون بوتے وی تاسو سراب خو بے وسیو بے طاقتے وسیحلفون باللہ زرد چې قسمونه بخری دی په الله لوستطعنا کزمونږه وسو طاقت وی له خرجنا معکم نخامخاوته به تاسو سره. الله وی یهلکون انفسهم ځانونه هلاکې. ګوره د قران فیصله لګوري منافق جهاد ته نزی کور کې د بال بچ سره ناس ته پسوري او مؤمنان بار اوتی دی جهاد ته او الله وی یهلکون انفسهم منافق ځان هلاکی ظاهرا خدا سلا چې د ځان بچ کو خو ځان بچ کې دل دا الله او رسول په حکم کې ځکه مقصود زندگی نه را مقصود ژوند نه مقصد د الله او رسول حکم پر کول. الله ویهلکون انفسهم دای ځانون هلاکوي او تباکوي والله يعلم انهم لكاذبون الله پوېږي چې دای خامخا دروغ جننی. اور پسې یو دو پانی راوړ وای بیا د دې د قسم ذکر کړي آیات وګورئ اور پسې سلو راو یایم یحلفون بالله ما قالوا یو خبر به د اسلام او د الله د حبیب د بیزتۍ او د بے حرمتۍ وکا د چې کله به وحی را لاو دی به روغختل یحلفون بالله قسمنا خریدای په الله ما قالو چې دای ویلی ندی ویرتا ته ول الله حبیب واسه چا ویلی مونږه دا خبره نه راکړي. ولقد قالو کلمۃ الکفر او بشک ویلی ودای خبره د کفر وکفروا بعد اسلامهم او سرګن کړو دای کفر پس د سرګندولو د اسلام د دوینا وهمو بما لم ينالوا او د اراده لرل و دا وس چې دای هغه کې خپل مراد تر رسیدلی نو د الله د حبیب د قتل بندوبسته جوړ کړو او د شهادت بندوبسته جوړ کړو. دا در تخی چې دا ناروا او ناحق قسمونه دا د منافقانو طریقه ده. دا رنګه دي سوره توبه کې رستو وي آیات وګورئ 95 نمبر آیات کیو گو رئی ورپسی 96 نمبر دے دیو لسمی پارے پا اول مخ کے سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم زردے چی قسمون بخوری دا منافقان پا اللہ بانی تاسو تا اذا انقلبتم الیہم کلچ واپس شیطا سدویتا ددی غزوی تبوکنا. بیا ورپسی وئی پا آیات 96 نمبر کی یحلفون لکم لترضوا عنهم قسمون در تخری دید پارا چه تاسو تی خوشحال شئی فإن ترضوا عنهم کچر تاسو د دروغ د قسم د وجن دین خوشحال شوئی فإن الله لا يرضوا عن القوم الفاسقین اللہ نخوشحالی گی نرازی کی گی د قوم نافرماننا. ندلتم وی ثم جاؤو که یحلفون باللہ بیا راشد ایتا تا قسمون اخری پا اللہ ان اردنا چی زمونگ ارادن و پدی فیصلی اڑو کی بغیر ستان بل چاہتا الا احسانا مگر دنی کئی و توفیقا او دا موافقت راوستو پا مند دی دوارو جگڑ مارو کی اولائک الذین دعا کسان دی یعلم اللہ چی پوہی گی اللہ ما پاغس فی قلوبهم چی ددوی پدی ظلنو کی دی ددائی دا باطن خباست او گندگی اللہ و ایمات معلومت دعا کسان دی چی پوہی گی اللہ ما پاغس فی قلوبهم چی دوی پزرنو کی دی فاعرض عنهم نمخوار ود دوینا دا مخڑول دو مقصدون مفسرینو ذکر کری مخت نوارا و عذر قبول نکی پدی قسمون دو کنش فاعرض عنهم مخت نوارا عذر مقبلوا یا فاعرض عنهم مخت نوارا اے حبیب د دای د باطن نه هم خبر کی چې د دای پزړاو باطن کې دادا غندګي او پلی تئی دي خو خیر د سرګندوې ما فاعرض عنهم اشاره نو آیا ځنی وګوره د باز خبرې په سرګندولو کې نقصانات دي نه الله وی فاعرض عنهم مخواړا تا خو غندګي او باطن او خباثت د وਹੀ پزریو پیجندو خو دې نور خلق له عاملان مکو فاعرض عنهم مخواړا ود دوینا یعنی دا خباست باطینیه ټول مصر گندوا واعظهم او نصیحت ورتو کا کی دیشی دخپل نفاق نتو باو باسی زکر دا نبی کار دے نصیحت کو واعظهم او نصیحت کدویتا او لما او دلتا لکلی موعظا او نصیحت ستوئی چیاغی کی تنبیح وی سرد رٹنی دا چیاغور دا سی دی کڑی او دا سی مکو وعظ ویلے کیگی زجر تا چپاغی کی تنبیح پرتوی وعظهم او نصیحتو کدویتا پخپل جب ماننے او ددی نفاق نے منکا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا فی انفسهم درے توجیحات مفسرینو کر او زن پکی امام روح المانی ذکر کری امام قرطبیم ذکر کری یوما نادا وقل لهم اوائی دویتا فی انفسهم دا ماناوا یعنی یواز خالی قولا بلیغا ویناسرنا کا یو سڑی دا شرم و دا ذلت کار کڑی نو که مجمع کی ولوی نو غنور مرسواش اللہ وی حبیب دا سے گٹ لے کا و خالی کا او دی منافقان لواش گورا اللہ وی کڑی و دادا خباست تیرے حضور چونکی زما مقصد تاسو شرمول لدی نو پٹ ولو آیا یو مانا داو کله پټ دعوت دے رسل او قران پاک دواړه دعوتونه ذکر کړي لکنو علیہ السلام بارکی وای او ای ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا علامہ دعوت پیش کو اعلانونه میو کل اعلان میو کو د دعوت او یو یو تم پټ پټو یو یو تم سو کی پټ پټ میو لدا د دعوت غ مختلفی طریقې خای زن خبره په عام مجلس کې اثر کړي نو زنی خبر زان لے آوازی آوازی سر کئی وقل لهم اوائی دویتے حبیب فی انفسهم مانا سوا یعنی قل لهم خالیا لا یکون ماهم احد اوائی دی تدا سجی دی خالیوی او بلورس رسوکنی زکا یوازی نصیحت کی سرے شرمندم نشی او داد نصیحت دا قبل دو دا پارا یو دیر اہم شیر نو ورتزان لوایا ورتزان لوایا یا دویم مانا دا وقل لهم اوائی دویتا فی انفسهم اے فی شان انفسهم پبارد دی نفسن دجوی کے قولم بلیغا وینا اثرنا کا او بلیغ آغا وینا توی چدا بالکل انتہا ترسی دی اوائی دویتا پبارد دا شان دا نفسن دجوی کے قولم بلیغا وینا سرنا کا دا دو توجیحات پر درمہ توجیح دارا امام روح المانی وی چدا فی انفسهم دا متعلق دے دا بلیغن پورے او دا وی مذهب دا کوفیینو دے نگورا مانا بدا سیشی وقل لهم او آید ویتا یعنی فی انفسهم بلیغن من القول وای دویتا دا فی انفسهم متعلق بشید بلیغن پورے نمانا بیدا سی شی وای دویتا وینا اثرنا کا پدی زلونو ددوی کی دا سی ویناو کا چداغی اثر زلط ورکش وای دویتا وینا اثرنا کا پدی زلونو ددوی کی پنفسونو ددوی کی بیا گوری سر نورتا فکیف نسرنگ حال بید دوی فکیف یکونو حالهم سرنگ بوی حال دوی اذا اصوابتهم کلچورسی گی دویتا مصیبتن مصیبت بما پا سبب دهغ آمالو قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دلا سنو دوی ادیک روح المعانی ذکر کری و ادایات اغا علماء دلیل جوڑ کرے چې انسان تکل دنیا کس مصیبت د قتل یا د بل سرسی نو دا د خپل اعمالو نتیجه ثم جاءو کا بیا د راشیتا تا یحلفون بالله قسم نخری په الله ان اردنا چې زمونږ اراده نو چې مونږ د دې مقتول دیت غوښتو یا زمونږ اراده نو چې تا نه بغیر مبل چاته فیصله وړا الا احسانا مگر د نیکی نو د نبی رسول سلام نا خپل چاله فیصله وړو کس نه کیره او د منافقانو ذهنونه د بی دیني د وجنه الټه شي وتوفیقا او زمونږ اراده نو مگر د موافقت چې جوړه خراشی پمند دواړو کې اولائک الذین را کسان دی علم الله چې پویږي الله ما پاس فی قلوبهم چې د دې پزړونو کې دی فاعرض عنهم نو مخواړو د دوی نه عذر مقبلوا یا فاعرض عنهم مختن واړوا د دای دا پورا باطن والا خباستون ټول خلق لم سرګندو وعظهم او نصیحت ورتو کا وقل لهم او آی دوی ته فی انفسهم پدا سے حال کی چدی خالی وی خلق نه یوازی یا فی انفسهم پشان د نفسونو د دوی کی پبارد نفسونو د دوی کی قولم بلیغا وینا اثرنا کا د مخکی آیاتونو کی اللہ رب العزت د منافقان حال بیانولو چې غید نبی علیہ السلام په مبارک مجلس کې بد ایمان داوی کوله خو چې کله فیصله ضرورت براغه نو بیا به د کتاب الله او د سنتو د نبی علیہ السلام د فیصله نه مخړولو په دې آیات مبارکه کې اغیت الله زجر ور کوي فرمای و ما ارسلنا من رسول او نور علی گلے مونگا دنیا کے حصے او رسول مگر هاغه رسول مدید پار علی گلے او الا لیطاع مگر د دید پارا چتابداری وکړي شی د دوی رسول باذن الله په توفیق د الله باندې هر پیغمبر الله وای ما دنیا تا د دید پار علی گلے او چې په هر زمانہ کې د دغه انبیای علیه السلام تابعداري وکړي شي نو دې موجوده او تم وای او د نبی علیه السلام د زمانی هغه موجوده او خلق له وی چې ما خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دې د پار علی غلې چې زما په توفیق او زما په اراده او زما د اسانتیا په سبب دی د دې تابعداري وکړي شي و ما ارسلنا من رسول او نور علی گله مونږه سی او رسول مگر دې د پار مور علی گله الا لیتوا مگر چې تابعداري وکړي شي باذن الله اذن الله نه مراد دې کې د الله توفیق دې او د الله اسانتیا او د الله اراده ده او دی آیات په تفسیر کې علما لیکلي وې دا آیات دلیل لدی دی چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي لکه زموږ مسلمانانو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام د هر قسم ګنا نه پاک دي کواړه ګنا دا او کلیه ګنا دا ځکه ګوره دی آیات ته سوچ کوی قران پاک د سوچ کتاب دی علماء لکلی دا آیات دا انبیاء علیہم السلام دا عصمت او دا معصوم والی دلیل لے ذکا اللہ وی ہر پیغمبر چې ما دنیا ترا لے گلے دید پار میرا لے گلے چی دا غطا بداریوش نو العیاذ باللہ کا انبیاء علیہم السلام نا گناہو نا کی دے نو بیا بماو تعالی دا حکم وی چی پا گناہ کم تا بداریو کا تا انبیاء علیہم السلام نا گناہ نا کی گی دا غی دا ہر قول دا ہر فعل دا غی د هر ادا د تابعداري حکم دے امت مسلمه او خاص کر د سید الکائنات بارک الله وئی و ما ينفق عن الهوى زما محبوب د خواهش خبره نه کوي دا الله د حبیب ناس ته دینو دا غی ګرځید د دین طریقہ وا خوراک د دین طریقہ وا دا غی غسطول دا غی واده کول دا غی کور ته دنکی دل را بار کی دل دا ټول زمون د پارسو دینو دا غی تمام سیرت او صورت دا د الله رب العزت د حکم مطابق لکم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه چاته پوس کړو چې اے مورید الله د حبیب اخلاق څنګه دا غی سیرت څنګه وی بس قران پاک لګورا چې کم زه کی الله حکم کړي نو دغه حکم باندې عمل کول د الله د حبیب سیرت او اخلاق چې کوم شینه الله منع کړي دا غې نه منې کېدل د الله د حبیب اخلاق الا ليطاع باذن الله مگر دې د پاره چې تابعداري وکړي شي په توفیق د الله د الله د توفیق او د اراده نه بغیر اس کار نشي کېدل ځنه وخت کې انسان کډېر د نیکی اراده لري خو چې د الله توفیق دا الله مدد د چا سره شامل حال نشي نو انسان په خپل اراده وسوکي الا ليطاع باذن الله او توفیق ستوي لقد ادت سر روان دي وما توفیقی الا بالله علامه حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی وای وای د تمام عارفین بالله طول علماء چې الله په جندل دا غي اتفاق د چې توفیق ستوي چې الله تعالی خپل نفس ته ونسپاري دې ته توفیق وای توفیق دې ته وای چې الله یو بند خپل نفس ته ونسپاري بلکې خپل مدد او نصرت ور سره مرګره کی او دې په هدایت روان کی ځکه هر یو انسان کدي خپل نفس ته وسپارل شو نو الله وای ان النفس لامارۃ بالسوء دا هر چا نفس ډیر د بدو حکم کوي ځکه د نبی رسول الله په دعاګانو کې راغلي اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین الله دسترګې د رب عمره ما خپل نفس ته چو نسپاره یو سره که دسترګې د رب عمره خپل نفس ته وسپارل شو ناغه به تباہ او برباد شي توفیق ستوي وای چې الله یو سره خپل نفس ته نسپاره او دا دعا پکار ده یا الہ الامین موږ خپل نفس تسپاره ما او دا الله د حبیب په هر دعا کې چې کوم برکات دي نو هغه دا دعا په ویلو سره حاصل دي دیو جنما تاسو ته ویلو چې مناجات مقبول دا یو وظیفه جوړ کړي حضرتان وی رحمت الله علیه دا کتاب لیکلې او تقریبا اکثر دعاګانې د نبی علیہ السلام را جمع کړي سونه دعاګانې دی پاغې او هغه له ترتیب ورکړي دافتی د او رز مطابق نزنی سسړی دافتی پر زلولی زنی د اتوار زنی د پیر داسی ترتیب سره یا یو زیک ټول لستیشن خو خبره ده ناغي کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم غټول دعاګارې دي او یاد وساتئ یو دای چې تاته عالم او بل انسان وي چې په دې طریقې سوال کوه نو اغم که دو قرآن و سنت مطابق وی نو جهز و روا دی خو یو دا اللہ نسوال کول دی دا اللہ پا خودل شو دو آگانو دارنگی دا اللہ نسوال کول دی دا سید الکائنات پا الفاظو بانی آغی کی چکم خیر و برکات تے نو اغم پا بل شکی نشتا وما ارسلنا من رسول او نور آلی گلے منگیسی او رسول الا لیتواع بی اذن اللہ مگر چې تابعداري وکړې شي په باذن الله په توفیق د الله ولو انهم اذ ولمو کچره وې دوی اذ ولمو انفسهم چې کله دای ظلم کړې وې په خپل ځانونو باندې دا منافقان یادې اے زما حبیبا او عام خلک یادې کې یو عام امتینا ظلم او گناه شوه وې او د دې ظلم او ګناه نه پس زما حبیب جا او کا تا تراغلی او اے زما حبیب استاغ دعا او استاغ استغفار ما ته وسیله کړي وي فاستغفر الله دای بخنه غخته وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غخته وی دوی د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم وربل چاله ویل چې مال دعا وغواړه او بیا چې هغه د الله پیغمبر وی ندا په جایز وسیلو کې لوی وسیله ده. الله وای ک شریدی مؤمنانو نا یا دغی منافقانو نس ظلم او زیاته شوی او زما حبیب د دې زیاتی او ظلم نفس تاسو مجلس مبارکه تراغلې او د الله نه بخنه غوښته وي او رسول بلون کې رحیما او مهربان دې کې غجایز وسیله درته خی او دا د باه صحابه کرام بلکې دا اکثر شان دا چکل ادا سے سم مشکل براغه نو نبی علیہ السلام تبرالل او ورته به موږ د پاره دعا وکړه دا غ جایز وسیله وا او نبی علیہ السلام ورته سوال وکړه او د انبیاء علیہ السلام سوالونه دا مخلق د سوالونو غوډري لکه سوره نور کتاب سره روان دي الله و الا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا اے خلقو زماد حبیب دعا غختل د خپل من د دعا غونته مشمیره دا الله حبیب چې چا د پاره د خیر دعاګانې کړي نجولې د خیر نه ډک شوی او چا بارکی چې خیری کړي ناغ بیا د شر نه بغیر بل شی نه مندې نو دغه شان صحابه کرام براتلل او نبی علیه السلام نه دعاګانې به غوښته واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وې دوی د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دا اللہ دا حبیب پا حیات طیبہ کے دین سو گناہ شوے وے او دا ایزما دا حبیب مجلس مبارکہ تراغلے وے اللہ نے بخنہ غختے وے او نبی علیہ السلام دا دوی دا پارا بخنہ غختے وے نخام خادی با اللہ مندلے وے تواب الرحیم توبہ قبل ان کے او مہربان علماء لکلی چید آیات مبارکہ خاص دے دا صحابہ کرام پوری او دا نبی علیہ الصلات والسلام د حیات پوره وفات نفس کو بعد مفسرین سو واقعات ذکر کړي لکه دی کې او بلا سند واقعیا ابن کثیر ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي چې او باندې چې راغله د نبی علیہ السلام د وفات نفس قبر مبارکته او دا آیات مبارکه لسته او سوالونه کړي او بیا او بل عالم خوب لیدو نو علماء لکلی چه دا واقعا سندن ثابتن السارم المنکی لرد السبکی و بہترین کتاب دے ناغی کی ویلی چه دا واقعا دا سندن ثابتن البصائر آغی کم لکلی چه دا واقعا ثابتن شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کتاب دے توسل والوسیلہ آغی کم لکلی چه دا واقعا درست نه ده دا یو مشهور محدث تیر شوی علامه ناصر الدین البانی داغه د وسیله بارکیو کتاب دی هغه کې لیکلی چې دا واقعا درست نه ده دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د ژوندون او د حیات مبارکه حال ذکر کای چې جاءو کا راشیتا تا فاستغفر الله ندی طلب د بخنیو کې د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وی دوی لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لوجد الله نخام خامندل به وی الله تواب الرحیم دیر توبه قبل انکه او مهربانا فلا وربک فلا دارنگین را لکسرنگی چې د دې منافقانو خیال لے عام مفسرین وای چې دا الله کله ذکر شي پداسې مقاماتو کې نو ایدا زائد وي او دا دې د پار وروډلې شي وي چې غرستو کم قسم را روان وي داغه تاکید پکې لکه راضی لا اقسم بهذا البلد او لا اقسم بيوم القيامه نو دا ټولو کې دا الله د اکثر مفسرینو په نی زائد را او دا دې قسم د تاکید د پار ذکر کول شي او باز وای چې نا دې دې کې دا الله زائد نه دا بلکې دا دلالت کوي په یو کلام محذوف باندې فلا یعنی لیس الامر کما زعمت خبر ادا سے نه دلک چتا سو گمان کوي چې په خلیب د اسلام داوا کې او زما د حبیب فیصله به نه منی د قران او د سنت د فیصله نه به منډي وي او ته وی چې مؤمنم الله وې دا سے نه وربک قسم دی وستا پرب لا یؤمنون مؤمنان نشی کې دے حتا یحکموکا تر دې چې فیصله کوونکه وګرځوي تعالی رئ ازما حبیب فیما فہغس کی شجرا چې اختلاف راشی بینهم پمند دوی کی د دې پمند کې سې دینی او دنیوي اختلاف راغې او ازما حبیب چې تاسو او تاسو د وفات نه پس تاسو سنتي فیصله کوونکی نی ګرځولي نو استاد رب قسم دې چې مؤمنان دې ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا نمومی دی پخپل زلونو کی فی انفسهم ای فی قلوبهم نمومی پخپل زلونو کی حرجن سخبکان حرجن ستنگی حرجن سشک مم ماداغ سنقدویتا چتاو لکم فی سلکڑی ستاپ فی سلی کی پڑم تنگ نری او پزرک شک نشتا ویسلمو تسلیما او غاړه کی دي استاد فیصله ته تسلیما امیشه غاړه کی خدل دې کې علما لیکلي وې دي ایمان د پاره درې شرطونه غلو تاسو یاد له سوچ کوی او الله قسم خور و ربک استاد رب دې قسم وي و ربک استاد پر رب دې قسم وي مؤمنان نشي کېده تر سوچ د درې خبرې وینا یو خبر صدا حتا یحکمو کفی ما شجر بینم کمی خبری چی ددائی پا منس کی اختلافی راشی نظمہ حبیب چی تمو جودی نو دبل چا دا فیصلی سحق دی یو شرط دی ایمان دا پارداد دویم چی دا سید الکائنات سنتو دا غی دین دین اسلام کم فیصلو کا پاغی بسڑے پزڑکیم ناراض کی گی نا دویم شرط شو او دریم شرط داره چې دا فیصله وقتی طور سره منل نه چې جذباتی فیصله وا او وقتی طور سره یو سړی وي چې ځا خود زهر غټ دی او زبې تیر کم نه تر مرګ او تر قیامت وستا فیصله ته غاړه کیږي الب مسلمان کیدیش دا درې شرطونه او دا هغه منافقانو پرد کې راغې او آیات روح المانی لیکلي تر قیامت پورې عام نه د نبی علیہ الصلات والسلام د وفات نفس دا غی سنت په دنیا کې سری دا غی سنت دا په دنیا کې قائم او دائم دی نو دا آیات مبارکه دا عام دی د دې کې فرمایي دا درې شرطونه شول دی ایمان د پاره د ایمان کامل د پاره دا درې شرطونه شول او د دې کې بیا روح المانی ذکر کړی دی چه دی فی سلیتا ویسلیمو تسلیما این قادو لی امریکا ویدعنو لہو بزواہرهم و باطنهم ستا فی سلیل بغاڑا کی دی او یقین بپی کئی سنگا غاڑا بکی دی ظاہرن او باطنن ظاہرن او باطنن زنی وگور ظاہرن دی توری پزورم یو سڑے دی قرآن و سنت فی سلو منی لداخو منافقم منی منافق مسلمان نرے مومن نرے دا الله دا حبیب فیصلیتا ظاهرن باطنن تابع کیدل او غاړه کیدل دا ایمان دی دیو جن ذکر کړی دی روح المانی وای دا حضرت جعفر صادق رحمه الله نا دا خبر نقل لا چلو ان قوما عبد الله تعالی واقام الصلاه واتوا الزکا وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشين صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صنع خلاف ما صنع او وجدوا في انفسهم حرجا لكانوا مشركين او ثم تلا هذه الايه وي امام صادق رضي الله عنه بوي کہ یو قوم د الله عبادت او بندگی کوي په مس پابندی کوي زکات ور کوي د رمضان روزي نیسی حج د بیت الله شریف کوي خوی نبی علیہ السلام یو کار کرے وی ردا سے نو پکار دا سے پکار یاد اللہ حبیب کا مفیصلہ کرے او دے پی پزڑ کی تنگ شو پزڑ کی پاغیبان خفش و شک راغے نو سره د منځونو د روجو د حجونو بدغه قوم مشرکان وي او د آیات کریمه ولستفلا وربک لا یؤمنون دارنګ نه دا وربک او استاد رب دی قسم وي وربک او استاد پر رب دی قسم وي لا یؤمنون چې دای مؤمنان نشی کېله حتا یحکموک تر دې چې وګرځوي تا حکم او حاکم فیما شجر بینهم اے فیما اختلف بینهم من الامور آغا چی اختلاف راشی پا مند دوی کی دا کارونو نا ثم ملائی جدو او بیا نمو میدی فی انفسهم پخبل ازرونو کی تولا چی کما فیصلو کی نو نمو می پخبل ازرونو کی حرجن یو مانا علماء کڑی شکن دا مانا امام مجاہد نا امام روح المانی نقل کڑی حرجن اے شکن ستا فیصلی کی شکنی او بعد علماء ویش حرجن اے دویقن تنگی بیا نمو می پخبل ازرونو کی حرجن سخبکان او تنگی دا حغسنا مما دا حغسنا قدویتا چتاولکم فیسلکڑی ویسلمو تسلیما او غال کی دیستا دی فیسلیتا غال کی خدل او دا دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی راغلی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي امام ابو داؤد امام ترمذی ذکر کړي او نسائی او ابن ماجہ ذکر کړي خو دی حدیث کې علما لیکلي چې دا انکا د فیصلین انکار نو نه پکې شکو بلکې کله ز سړی خله خطا شي نو کله یو غټ نه غټ مسلمان خله خطا شي او دا سه خبره روزي چې هغه دا هغه له عقیده ني نو پاغي ګناګاری کې خود اسلام نوزي نه دا تفصیل امام قرطبی ذکر کړي اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ د خپل والد نه نقل کوي زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نه دا نبی علیہ السلام د ترور زویو او پاشرو مبشرو کې د زبیر رضی اللہ عنہ او لوی بہادر صحابه کرامو کې نبی علیہ السلام فرمایلی د هر پیغمبر د پاره شہزادگان وو وحواری زبیر زما حواری او شہزاده کو ګوري زبیر رضی اللہ عنہ او داغه مشهور خاندان نه چې مورخینو لیکلي وو پښت پوری پخپلی بسترې پدای کې څوک مړ شوی نه ټول په جهاد فی سبیل الله کې شوی دي شهیدان شوی رضی الله انصاری د د سره جنگ راغې د بخور بارکه د خپل د کجورو باغ وبکولو نو د زمکه اوچتا و او داغه لام دیوا اسلامي طریقه دا رمون کامل دین نه چړمبه د وبوله ګولو حق به د برنی سړی ناغه بزمکه دومره وبکای روایتو کې راغلي چې داغه غزمکه او باغ دور د وبونه ډک شي چې سړی پکې ګرځي او دی گیټو پوری وي چې کله زمکه د گیټو پوری د وبونه ډک شون داغه حق ختم شو بیا به کتنی تر افریزي بیا د کتنی دومره حق دی چې هغه باغ او زمکه دور ډک شي د وبونه گیټو پوری بیا به بل را افریزي نو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خپل باغ او بکولو کا جری نن ساری ور تراغه چیرې ده ابو کی ور سره جنگ شو نبی رسول سلام دې له وب پریزا دله وب پریزا ناغان ساری له غصه ورنه زبیر رضی اللہ عنہ لغون دې باغ او بکړو خو نبی علیہ الصلات والسلام ګور صلح وایدای کنا دا خبر درست ده صلح کې دام کول شي چې ولې تلک خپل حق کم کا او بل وی تلک کا به وکړه دا د شریعت نه خلاف صلح نه را یو خدای چې اوسنۍ مال د قران او سنت مطابق فیصله وکړه ناغي کې به ذره بر پی کمې نه کې او کوی موږ صلح کول غواړو نو صلح کې کته مينته کې او پرځاون غي او سره خپل حق فریز لکه نبی علیہ السلام مسجد نبوي کې ناس وو دو صحابو په قرض باندې جنگ شو یو قرضدار دې بل نه قرض غوښتو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم روته د مسجد نبوینا او صحابی ته وی ستا په قرض دے زدر دوام چینی معاف کا ناوی قربان بسمانی معاف اب لوی دا کلر شکور نه نیمرا ندی ترتیب باندې یو تم مینت شو او هغه خپل نیم حق پرې او دلته کې زبیر رضی اللہ عنہ ته نبی اسلام له غوا ګور پیدا او په دې گاونډی لور پرې نالان ساری د خلینا اجتهادی غل خطای سره دا خبر هوتا ویدا استاد ترور زویره نو زکتا سودا سی وی نو فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سید الکائنات مخ مبارک د حسینا رنگ کې بد تبدیلی رااله. زبیر رضی الله عنه ته وی ته دا باغ دی وبکا کم چې شری حق دی نو هغه پورا کا. نو چې کله گیټو پورې وګوره سینو درې پریزا علماء لیکلی وي مخکې صلح کړي وا او چې کله سره د دیره چې زبیر رضی الله عنه له کم حق ورکو بیا منصاری پوی نشو. نو نبی رسول الله ورته وی چې دې پدیم نه پویږي نو خپل حق پورا کا. لاغه نه پس کله خوشاله او که خفه دی دا خپل حق ورته ور پریزا. نو دا آیات الله رولې ګل شګوره واوري ترغیب مومنان نه ای چې دا درې شرطونه نه سه اختلاف چې مراغه نو زما حبیب چې موجودی د بل چا د فیصله سه حق دی. دین زما حبیب چې کومه فیصله وکا او څوک په زړه کې شک وکا او تنگ شو نو بیا مومن نه دی. او زما حبیب چې فیصله وکا او یو سړی ورته تر قیامت او مرګ پورې غاړه کې نه خوا نو بیا الله وی قسم می دی چې دا مسلمان نه دی او مومن نه دی. دی آیات مبارکه کې دغه ذکر کوي بیا سر نه ګوري. وما ارسلنا من رسول او نور علیګلې موږ یې یو رسول الا ليطاع مگر دې د پاره چې تابعداري وکړې شي باذن الله د الله په توفیق. ولو انهم کچره وی دوی اذ ولمو انفسهم کله چې دې ظلمونه کړې وې په خپل ځانونو باندې سو ګنات شوه جاءو کا او تا تراغلی وی ای زما حبیب فاستغفر الله او بخنه غخته وی د الله نا واستغفر لهم الرسول او بخنه غخته وی دوی د پار رسول الله صلی الله علیه وسلم لوجد الله تواب الرحیم نخام خامندل بوی دوی الله توابا دیر توبه قبل انکه رحیما او مهربان فلا دارنگی ندلک سنگ چتاسو خیالو گمان کوئی چتش دخلی پا داوی با ایمان داوی لریو پا دی با کامیاب شی دا سندا و ربکا قسم نویستا پرب لا یؤمنونا دی مومنان نشکی دے حتی یحکمو کا تردی چې فیصله کوونکې او ګرځوي تعالی را فیما شجر بینهم په هغه څه کې چې اختلاف راشي په مند دوی کې په کوم خبرو کې اختلاف راشي او تا فیصله کوونکې او ګرځي او بیا چې تورته او فیصلو کې ثم لا یجدو بیا نمومی دی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن سشک او تنگی مما داغسنا قدویت چتاو لکم فیسلکڑی ویسلمو تسلیما او غالکی دیدی تا تسلیما غالکی خود الظاہر نو باطن. السلام علیکم. رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا. محترم زمون دکان پتا مہرہ وی توحید سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45 ای ولو انا کچرے وی مونگا کتبنا علیہم چی فرس کڑے وی مونگا پدوی ان اقتلوا دا چی قتل کئی انفسکم زانو نخفل اوی خرجو یاوزی من دیارکم دکورون اخپلونا ما فعلوه ننبا وکڑ دیکار لرا الا قلیل مگر لغنت کسانو منهم ددوینا ولو انهم کچر ویدوی فعلو چکڑ ویدوی ما حق کار یو عزون بهی چی نصیحت ورکولشی دوی تا بیهی پاغی بانے لکار نخام خاوی بدغکار خیر اللہم غورد دوی دا پارا پا دنیا و پا آخرت کی و اشد تثبیتا او دیر کلک بوی تثبیتا پا مضبوط والی دوی کی پا دین و پا حق بانے دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه وا او مقصد د آیات مبارکه دا ده چې مخکې نقل دا غ منافق او د يهودي په منس کې جګړه رااله او منافق خو ظاهرا د اسلام سیرت او شکل او صورت پیش کولو نو ای باز یهودیانو اعتراض کو چې تاسو یو طرف ته وای چې موږ مسلمانان یو او بل طرف لچ فیصله ضرورت راشي نو بیا په خپل کتاب او په خپل پیغمبر فیصله نه کوي حالان کې موږ باندې د توبې د وجه نه قتل مقرر شوی نو موږ قتلولو ل تیار شو او د موسی علیه السلام د حکم مطابق د مصر نمونګه هجرت کړو شام تا نو دا آیات مبارکه الله رولی ګلو او دې کې دا وای رب العالمین کزه په دې امت مسلمه باندې دا خبره فرض کم چې دا الله د حکم مطابق او دا الله د رضا د پاره بزان قتل وای نو هر پو خوکلک مؤمن به دې خبره ته تیار شي دارنګه کزه دا فرض کوم چې وطن به پریزی نو دای به دې ته تیار شي او دی وجه نه راغلی روایتو کې امام قرطبی ابن کثیر دا روایتونه دلته ذکر کړی ابن کثیر او امام قرطبی دای دا روایتونه دې دې کې ذکر کړی دي چې بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وی چه لو امرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا وکمون ته الله حکم کړه وی چې زانو نه قتل کړي نو مونږ بدا سے کړه وی خو حمد لله الله لرا چې مونږه په دې امتحان کې روست دي وی کله چې نبی رحمه السلام ته صحابه کرامو دې قول پته لګیدا نو وی فرمایل ان من امتی رجالا الايمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسی وی زما په امت کې داسې سړی دي چې ایمان ډېر مضبوط ته دا غي پزرونو کې د کلکو غرونو نه دوره غر په خپل ځای کلک نه لري لکه سوره چې غي په ایمان باندې مضبوط دي نو دی آیات مبارکه کې دا حال ذکر کړي چې کچره داسې شوي وي نو ډېر مؤمنان چې څومره مخلصین ندا به تیار شوي وي صرف منافقان به تیار شویلې ولو اننا كتبنا عليهم دع عليهم پدیمانه کې دولما او دو قولونه دي چې عليهم نه مراد سوق دي د دې ضمیرنا نو مخلصین مؤمنان مراد دي ولو اننا كتبنا عليهم کچره وي مونږ چې مونږ فرض کړي وي عليهم پدی مؤمنانو باندې وی دی علیہم کی ورسر منافقانم شامل لی منافقم زانتا مسلمان وی کمونگ فرس کرے وی پدوی نقتلو انفسکم چی تاسو قتل کئی خپل زانو ندا اللہ حکم نشی زان با قتل وی اوی خروجو یاوزی دی حجرت پا طریقی من دیارکم دی خپل کورونونا نو دی حکم سر ما فعلوهن نبوی کرے دی لر الا قلیل منهم مگر لوگو کسانو د دوینه چې کم مخلصان مؤمنان دي منافقانو بنوي کړي څومره چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي هغه بده ته تیار شوه لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې کله آیات نازل شو وی اید الله حبیب لو امرتنی ان اقتل نفسی لفعلت وی کچرتا ما ته حکم کړه وی چې ځان قتل کا نو ما بزان قتل کړه وی نبی علیہ السلام ورته وی رشتیا دی او اے ابو بکر رضی اللہ عنہ عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ دا سی ویلو او دغه مؤمنان مبارک نبی علیہ السلام فرمایلی وی لل ایمان اثبت فی قلوب اهله من الجبال الرواسی وی د کلک غرونو نا د مضبوط غرونو نا زما د صحابه کرامو په زنو کې ایمان زیات مضبوط دی ندی کې د صحابه کرامو لوی شان ذکر کړي او دا قلیل په دې اعتبار وي صحابه اگر که په زرګونو خو بیا هم د منافقانو د يهوديانو کافرو مقابله کې لګو ځکه امیشه د پاره مخلصین کلک کامل مؤمنان په دنیا کې لګوي ندا قلیل منهم په دې اعتبار نه وي چې ګنه باه صحابه وکړي او باځه باندې وکړي دا لګواله د کفار په اعتبار دي د کافر په اعتبار باندې دي ځکه امیشه د پاره مؤمنان لګوي الله او وقلیل من عبادی الشکور دنیا کې شکر گزار بندگان ډېر لګوي ما فعلوه النبو کړه دې کار لرا الا قليل منهم مگر لغنت کسانو د دوینا او یو قول دام دې ابن روح المانی ذکر کړي چې چاویل چې علیهم او دا ما بعده زمائر نو مراد منافقان دي او دې قول نسبت وی باز سلف لشوي وای کچری پدی منافقان وبان دا قتل او هجرت فرض شوي نو نبوی کړه د دین مگر لغونتی اغه لغونتی به لیکوله دریا او د نمود د پاره د اخلاص په بنیاد باندې وکړي یو قول پکې دام دی خدامخ کی قول علما او غره کړي ما فعلوه نبوی کړه دی کار لرا یعنی نبا هجرت ته تیار شوه وي او نبا د ځان قتلولو ته تیار شوه وي الا قلیل منهم مگر لغونتی کسان د دوینا ولو انهم کچری وی دوی فعلو چې دې کړې وې ما هغه یو عزونه چې نصيحت کې دې شې دې تبيه پاغه لکان نو خامخاوې بدا خير اللهم غرض دې دې پاره بهتر دې دې پاره په دنیا او په آخرت کې ذکر الله او الله د حبيب تابعداري دا غي حکم منل د دنیا او د آخرت خير په دې ملاوي واشد تثبيتا او ډیر مضبوط بوي تثبیتا په مضبوط والی کی په حق باندې د دوی لپاره واشد دا ډیر کلک بوي تثبیتا یعنی په مضبوط والی کی په حق باندې د دوی د مضبوطی دوه لپاره دا ډیر کلک خبره وي و اذن پدغ وحق لاتینا هم خامخا ور کړه بوي مونږ دویتا ملت الناد خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی دا الله انعام او احسان دی چې د توبی په تور باندې په دې امت باندې ځان قتلول فرض کړی نه دی ورنه دې امت به مخړول نه وي خدا دا الله غرحم او کرم دې امت سرا چې دې توبه په خلی باندې چې اخلاص سره وباسي منظوره یې و اذن لاتیناهم او په دغه وخت کې خامخا ور کړه به مونږ دویتا ملتنا دخپل طرفنا اجرا عظیما اجر عظیم الشان ولهدیناهم او خامخا هدایت بمی کڑے وی دویتا صراط مستقیما دلار نیغی نیغ لار بمی ورت خولے دیدے کہ علماء تفسیر دو صراط مستقیم پا معنا کی دو قولون ذکر کری چی صراط مستقیم بمی ورت خولے وی نو ای صراط مستقیم خو چې خول شي نو سړی د ځان قتلول او هجرت ته تیاری نو څنګه وای چې هجرت او کو ځان قتل کو نو صراط مستقیم ورته خو نو بعض علما دا غي دا جواب کړي چې چون کې دی کې اوصاف د مؤمنانو ذکر کړي نو د ترتیب لحاظ نه لیکړي صراط مستقیم په درجه کې مخ کړي او د صراط مستقیم او د هدایت نه پس سړی د ځان قتلول او هجرت ته تیاری خدا ذکر د دوی د اوصاف ده د ترتیب خیال نه ساتل او یو قول مفسرین دا ذکر کړي چې دې دې کې د صراط مستقیم نه د جنت لار را ولهدیناهم صراطا مستقیما خامخا خول به مې دویتا د ایمان او د دغه تابعداري د وجن لار نه غیری جنت وال لار جنت وال لار به مې دویتا خول ولهدیناهم صراطا مستقیما او خامخا خول بمی ویدویتا ہدایت بمی کڑے ویدویتا صراط مستقیمہ دلار نیغی درست آیات مبارکہ کی فرمائی ومن یطع اللہ والرسول ہر غچا چتا بیداریو کدا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فولائک ندغ کسان مع اللذین دا حغ کسانو سربی پا جنت کی او پا مراتبو کی انعم الله علیہم چه انعام او احسان کړی دی الله پاغوی دغا اللہ چی پہ انعام و احسان کڑے گا سوک دی من النبیینا یعنی دا پیغمبرانو چی اگا پیغمبران دی والصدیقینا و دا رشتینو خلقنا والشہدائی و دا شہیدانو ندی والصالحین او دا نیکانو ندی وحسنا و خیست دی اولائک دغا کسان رفیقا پا مرگرتیا کے چاچ صحیح دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداریو کا نو پرد دا قیامت دا دی سلور قسم صفاتو والا خلق سروش وردی اکی سلور اوصاف ذکر کل یو درجہ دا النبیین دریم درجہ دا صدیقین دریم دا شہداء او سلورم دا صالحین بیا علماء کرام لکلی چی دا اوصاف دیوی ڈلی دیو کد جدا جدا ڈلو دی نو یو قول دا مفسرینو دام دے چی دا دا یو جماعت سلور صفتو ندی لکا انبیاء علیہ السلام موصوف وی پا صفت دا نبوت نو انبیاء علیہ السلام موصوف دی پا صفت دا صداقت لکا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بارکی سورہ مریم کی راوی انہو کان صدیق النبی وردوارو صفاتو بانیغا موصوف کو دا حضرت اسماعیل علیہ السلام بارک راضی انہو کان صادق الوعد وی وعدہ بے رشتی نکولا